Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Hey George, what's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 26 listopada, minęła 10. Serwis przedstawi Beniamin Filip. Sejm na tym posiedzeniu nie zajmie się projektem PiSu o skróceniu kadencji sejmików, zdecydował marszałek. Jarosław Kaczyński oskarżył Platformę. Te wybory zostały sfałszowane. Wstrząs w pobliskiej kopalni poprzedził wybuch gazu w kamienicy w Bytomiu, ale jak zapewnia Wyższy Urząd Górniczy, nie miał z tym żadnego związku. Policja usunęła obóz prodemokratycznych demonstrantów w Hongkongu. Ci zapowiadają, że to nie koniec ich akcji. Jarosław Kaczyński oskarża Platformę Obywatelską o sfałszowanie wyborów. Tuż po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu prezes PiSu złożył wniosek o przerwę w obradach i zwołanie Konwentu Seniorów. Miałby się on zająć wnioskiem PiSu dotyczącym powtórzenia wyborów do sejmików. Potem mówił. Z tej najważniejszej w Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane. Ale nawet jeżeli by ktoś nie chciał w to uwierzyć, to i tak ilość głosów nieważnych, także to ogromne zamieszanie, które powstało w trakcie liczenia głosów, delegitymizuje tę władzę. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski odpowiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu, że wniosek PiSu nie może zostać włączony do obrad, które dziś się rozpoczęły. Projekt ustawy o tak daleko idących skutkach jak skrócenie kadencji nie może być wprowadzony pod obrady Sejmu bez zasięgnięcia opinii co do konstytucyjności, a także różnorakich skutków, w tym finansowych. Na tym posiedzeniu ten wniosek nie może być rozpatrywany. Wciąż trwa burza po pierwszej turze wyborów samorządowych, a już za 4 dni druga tura. Tu sporo zależeć może od frekwencji, mówił w Trójce redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. To jeszcze wszystko zależy od pogody. Jak będzie lało i będzie śnieg, to będzie mniejsza frekwencja. Problem stał się problemem czasami indywidualnych ludzi. Ja jestem poirytowany. Ja już mam dość takiego rabinackiego rozkminiania szczegółów tych wyborów. Chciałbym, żeby one się skończyły, żebyśmy mieli poczucie tego, że mamy pewną fazę za sobą. I dlatego pójdę głosować. Namawiam do tego. Bardzo dobry apel, w którym się absolutnie solidaryzuję, ale analizując sytuację, jestem zdania, że frekwencja będzie znacznie niższa. Część wyborców lewicowych zostanie albo zniechęcona, albo będzie głosowała przeciwko PO z prostego względu, że znalazła wspólnego wroga. Ja bym zachęcał tylko do tego, żeby zanim wyborcy poszli, zobaczyli, czy ktoś im nie obiecuje po prostu tak na bezczela już niektórych rzeczy, które są po prostu absolutnie komiczne. Mówił Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. I jeszcze jedna wiadomość dotycząca wyborów samorządowych. Jak ogłosili przed chwilą premier Ewa Kopacz i wicepremier Janusz Piechociński, koalicja PO i PSL będzie rządzić w 15 sejmikach wojewódzkich. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 11. Nocny wybuch gazu w bytomskim budynku poprzedził wstrząs w pobliskiej kopalni, potwierdza Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ale jednocześnie zaznacza, że eksplozji nie należy łączyć z tym właśnie. Kopalnia Bobrek Centrum leży 1,5 kilometra od bloku, w którym doszło do eksplozji. Siła wstrząsu nie była duża, informuje rzeczniczka urzędu Jolanta Talarczyk. Było to 8 razy 10 do 5 dżula, czyli gdybyśmy to chcieli porównać do trzęsienia ziemi, no to by było 2,1 w skali Richtera. Także przyspieszenia drgań gruntu prostu były bardzo niewielkie. Mówimy, że one mają znikomy wpływ na powierzchnię. W wybuchu gazu w budynku w Bytomiu rannych zostało 8 osób, 2 nadal są w szpitalach. Najciężej ranny jest mężczyzna, w którego mieszkaniu doszło do eksplozji. On trafił do siemianowickiej oparzeniówki. Policja w Hongkongu usunęła jeden z największych obozów uczestników prodemokratycznych protestów. W dzielnicy Mong Kong doszło do przepychanek. Zatrzymano ponad 100 osób, wśród nich liderów protestów. Do aresztu przewieziono m.in. Joshua Wonga oraz Lestera Shum, którzy w ostatnich 2 miesiącach przewodzili ruchowi Occupy Central. Część miejsc zajmowanych dotąd przez demonstrantów uprzątnięto już wczoraj. Według relacji świadków, pomimo przepychanek, tym razem obeszło się bez poważniejszych incydentów. Policja zatrzymywała jednak osoby, które pomimo sądowego nakazu nie chciały dobrowolnie opuścić zajmowanego miejsca. Usunięcie protestujących z Mong Kok to przełom w działaniach hongkońskich władz, które chcą ustabilizować sytuację w mieście. Protestujący zapowiadają, że mają plan B i to nie koniec akcji Occupy Central. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wigilia dniem wolnym od pracy to z pewnością marzenie wielu osób, którym trudno połączyć obowiązki zawodowe z przygotowaniami do świąt. Niestety 24 grudnia nie jest świętem, przypomina Aleksandra Zagajewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Wigilia jest normalnym dniem pracy, więc jeżeli pracownik chce mieć wolne w Wigilię, najlepiej by było, gdyby wziął urlop wypoczynkowy. Oczywiście pracodawca może działać z korzyścią dla pracownika i wcześniej zwolnić pracowników w tym dniu do pracy. Pracownik może także za zgodą pracodawcy zwolnić się sam, ale musi mieć świadomość tego, że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. Pracodawca za ten nieprzepracowany czas nie musi zapłacić. Od kilku lat o skrócenie dnia pracy w Wigilię apeluje do pracodawców Solidarność. Rzecznik prasowy Związku Marek Lewandowski przyznaje, że działacze walczą o to, by 24 grudnia został ustawowo uznany za dzień wolny od pracy, ale jak dodaje, przeciwni wciąż są politycy. Można by pisać wnioski, można by składać różne projekty ustaw, tylko przykład naszych wniosków, które składaliśmy, pokazuje, że nie bardzo jest dzisiaj klimat ani sens do tworzenia takich aktów prawnych. Póki co jesteśmy zdani na dobrą wolę pracodawców, a więc będziemy apelować, będziemy prosić. Przypomnijmy, że w tej chwili w Polsce ustawowo wolnych od pracy jest 13 dni w roku. To był Serwis Trójki. Będzie dziś pochmurno. Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu, a także marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Ale właśnie tam chwilami będzie się też przejaśniać. Na Podlasiu 0 stopni, w centrum 3, na zachodzie 5, nad morzem najcieplej 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. I niskie ceny od Lidla! A dziś mięso mielone z łopatki wieprzowej tylko za 4,99 za 500 gramów. 4,99 sprzedane! A wyjątkowe kabanosy w stylu hiszpańskim w różnych smakach, na przykład z orzechami włoskimi. Tylko 9,99 za 240 gramów. Smacznego! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki 4,99, a kabanosy w stylu hiszpańskim 9,99. 100 gramów kabanosów wyprodukowano z minimum 164 gramów mięsa wieprzowego. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3. W korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam Wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Na początek drugiej godziny naszego spotkania piosenka z przeszłości Franz Ferdinand, Take Me Out, a teraz jeszcze bardziej cofniemy się w tę przeszłość. 6 grudnia 1998 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił zespół Republika i ten właśnie koncert ukazał się teraz na płycie. To nasza płyta tygodnia przed południem. Dzisiaj z tej płyty utwór Masakra, a dwie płyty oczywiście dla Państwa. 71335. Proszę pamiętać, żeby w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a SMS rozpocząć od hasła Masakra. Kompromisy się łaszą do stóp, całe stada ich pasą się tu. Święte krowy bezmięsne, co wciąż kręcąc mordą ocalić nie chcą. Są oślizle, przychylne i wciąż patrzą z troską, gdy płyniesz pod prąd. Ich ławice łaskoczą cię, gdy się zbliża wodospad, a ty wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę. Proszę bardzo. Tak brzmiał zespół Republika na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 6 grudnia 1998 roku. Dzisiaj płyty z tego koncertu dla pani Małgorzaty z Gdyni i dla pana Krzysztofa z Józefowa, a jutro dwa egzemplarze po 10 będzie miał dla państwa Paweł Drozd. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej, w czerwonym żarze rzewnym rząc, płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon w smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech żyją młode żądze. Maryla Radowicz i Marek Grechuta z płyty, z zestawu płyt z piosenkami Agnieszki Osieckiej Sześć Oceanów. Anna Smołowik w studiu. Dzień dobry. Niech żyją młode żądze. To tak mi się skojarzyło też z twoim recitalem. Nie wiem, czy słusznie. Tak, no tak. Też tam są takie utwory, które właśnie opowiadają o młodych żądzach dzikich. Anna Smołowik, laureatka 10. edycji festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, dlatego rozpoczęłam naszą rozmowę od piosenki do tekstu Agnieszki Osieckiej, ale ten festiwal do ciebie wrócił w tym roku. Tak, ten festiwal do mnie wraca w bardzo zawsze wyjątkowych momentach i Fundacja Okularnicy z Agatą Passant na czele sobie przypominają w jakichś wyjątkowych momentach sobie o mnie, w takich, że akurat właśnie to jest ten moment, kiedy są potrzebni, i w tym roku dostałam zaproszenie od Agaty Passant, żeby przygotować swój koncert w ramach finału Pamiętajmy o Osieckiej po 7 latach, odkąd ja brałam udział w tym konkursie. To zanim porozmawiamy o tym koncercie, o recitalu, który niedługo będzie można zobaczyć w Teatrze Studio, to może ja przypomnę krótko, przedstawię taki biogram Anny Smołowik. Laureatka festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, to już wiemy. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Tak. 2010 rok to jest Felix Warszawski za najlepszy debiut teatralny. Nagrody również za rolę w spektaklach Kompleks Portnoya i Wichrowe Wzgórza. Tak. Tam grałaś Katarzynę. Tak. Ale także, i to musimy zaznaczyć, jesteś znana jako Ania z Polski, która między innymi jest wielbicielką Ryana Goslinga. Tak, ja jestem absolutnie fanką Ryana Goslinga i wyśpiewywałam mu przez prawie 2 lata bardzo regularnie trudną miłość Ani z Polski do Ryana. Czy to wyznanie do niego jakoś dotarło? Dotarło, dotarło. On nawet podobno miałam okazję ostatnio właśnie na planie filmowym poznać aktora Itaja, który prywatnie zna się z Ryanem i wysłał mu ten filmik, więc teraz Ewa Mendes może być zazdrosna. Ewa Mendes może być zazdrosna, ale myślę, że nie. Obsesje to jest tytuł twojego recitalu. Tam tak. się znalazło kilka piosenek do tekstów Agnieszki Osieckiej, tak. ale to są też piosenki nowe. Tekst napisała Julia Cholewińska. Tak. Czy ja dobrze kojarzę, że się spotkałyście przy Wichrowych Wzgórzach? Tak, spotkałyśmy się przy Wichrowych Wzgórzach i niedługo znowu będziemy razem pracować, co mnie bardzo cieszy. I w ramach festiwalu, w tym moim koncercie, recitalu, wykorzystałam 4 piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej, a reszta to było 10 nowych utworów Julki. Teraz w Teatrze Studio najprawdopodobniej to już będą tylko piosenki Julki. To będzie taki zamknięty program, historia, taki spektakl bardziej nawet niż koncert z wyrwanymi jakby odrębnymi utworami, tylko taka spójna historia. No właśnie o to też miałam zapytać, czy ty do takiego recitalu przygotowujesz się bardziej jako wokalistka, czy bardziej jako aktorka? Jak podchodzisz do tego? Jak do zadania wokalnego, czy jak do zadania aktorskiego? Nie, absolutnie. Jakby ja podchodzę do tego jak do zadania aktorskiego. Śpiewam sobie tak przy okazji, pracuję nad tym swoim śpiewem oczywiście cały czas, ale i to jest zawsze w mojej głowie, także to jest postać, która opowiada pewną historię. Jakoś łatwiej mi wtedy się otworzyć na to wszystko, jeśli nie robię tego tak, znaczy jeśli to jest z perspektywy jakiejś na przykład postaci opowiadane i raczej jako aktorka do tego podchodzę, tak. I ta Ania w obsesjach to aktorka w obsesjach. Ania w obsesjach to jest, w ogóle to jest bardzo autorski projekt i ja miałam potrzebę właśnie zrobienia czegoś sama z ludźmi, z którymi chcę pracować i z którymi, których udało mi się zabrać do tego projektu i bardzo się z tego cieszę i to są piosenki o takiej obsesjach takich nie tylko tutaj moich dziewczyny przed 30, mieszkającej w Warszawie, żyjącej w ogromnym pędzie, zawieszonej między jakby drogą zawodową a życiem prywatnym. No takie to, co nas wszystkich jakby dotyka i obchodzi, ale myślę, że to taka uniwersalna opowieść nie tylko o kobiecie, tylko o jej obsesjach, lękach, strachach, nerwicach ale tak z dystansem i na wesoło bardzo, żeby te wszystkie obsesje nasze oswoić, to jest po to. Jak się przygotowywałaś? Bo rozumiem, że też z Julią Cholewińską, autorką tekstów, rozmawiałaś na pewno, żeby te teksty były tobie bliskie. Tak, jakby to jest, zrodziło się z burzy mózgów i z piosenek, które mi grały, siedzą w mojej głowie, tematy, które siedzą w mojej głowie i które chętnie chciałabym wyśpiewać, opowiedzieć, czyli jakoś się też oswoić właśnie przez to, albo wyśmiać. I okazało się, że my jesteśmy w podobnym momencie chyba zawodowym. Oczywiście Julia pisze, jest dramatopisarką, a ja jestem aktorką, ale jakoś to się nam wszystko zgrały, te historie i z tego powstały moim zdaniem bardzo ciekawe teksty. Jest tam na przykład piosenka Zbieram na nos. No jest Zbieram na nos, bo to jest jedna z takich obsesji, wydaje mi się, bardzo aktualnych. Nie wiem, czy tylko w środowisku aktorskim, żeby naprawdę idealnie wyglądać i nie mieć żadnej zmarszczki na czole, bo to już jednak świadczy o tym, że człowiek się starzeje, albo żeby mieć idealnie prosty nos, zgrabne wszystkie części ciała i żeby być po prostu wyciętym, idealnym, cudownym. No i właśnie sobie o tym zaśpiewałam, że zbieram na nos, na uda, na różne inne części ciała. Czyli obsesja to jest nie tylko portret młodej kobiety, tak jak mówiłaś, uniwersalny, ale także ten aktorski wątek się tam mocno przewija. Tak, aktorski wątek grania wielu postaci, o zagubieniu w pracy pomiędzy tymi rolami, opętaniu przez te zawodowe tematy, zagubieniu w tym wszystkim i takim poszukiwaniu i walki o siebie w tym pędzie. Pamiętam, że jako Ania z Polski nie tylko do Ryana Goslinga śpiewałaś piosenkę miłosną, ale także śpiewałaś Chcę na etat. Śpiewałam, że chcę na etat. To też było... bo kiedyś chciałam na etat. Teraz cały czas jakby ja odkąd skończyłam szkołę teatralną, nigdy jeszcze tego etatu nie miałam. Więc na razie sobie daję radę bez etatu. Freelancer zawodowy i tylko śpiewam czasem. Śpiewałam, że chcę na etat, ale jakoś daję sobie radę bez niego. Za chwilę będą mieli państwo okazję usłyszeć jedną z piosenek z recitalu Anny Smołowik, Obsesję, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zapytam cię, oprócz recitalu, co zawodowo się dzieje? Zawodowo się dzieje to, że gram w teatrach i różne przedstawienia, które zrobiłam do tej pory, między innymi Wichrowe Wzgórza w Teatrze Studio, Kompleks Portnoja w Teatrze Warszawy. Miałam ostatnio okazję pracować z Marcinem Wroną na planie filmu przy jego najnowszym właśnie projekcie Demon. To jest film na podstawie dramatu Piotra Rowickiego Przylgnięcie. I właśnie miałam okazję spędzić intensywnych parę tygodni na planie i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Teraz zajmuję się swoimi projektami również filmowymi, a niedługo czeka mnie kolejny projekt teatralny właśnie z Julką Cholewińską i z Kubą Kowalskim, czyli w grupie ludzi, z którymi chyba najbardziej lubię pracować w zespole. Obsesję 2 i 3 grudnia w Teatrze Studio w Warszawie. Mamy dla Państwa na ten recital teraz zaproszenia 22 i 7 trójek. A jeszcze powiedz może, z kim muzycznie współpracujesz? Tak, tak, koniecznie. Więc pracuję przy obsesjach z Hadrianem Tbenckim, z Pawłem Stankiewiczem. Oni komponują głównie, są kompozytorami najnowszych utworów, z Piotrusiem Domagalskim i z Piotrkiem Maślanką, który gra na perkusji. I no, to jest taki dream team, jest bardzo, bardzo wesoło na próbach i intensywnie, więc... Hadrian Trzech Piotrków i Anna Smołowicz w obsesjach w Teatrze Studio. Dbaj o gardło. Dobrze, dbam o gardło. Piosenka aktorka ma jakąś specjalną historię? Częściowo ma swoją historię, ale może nie powinnyśmy w to się zagłębiać. Być może już w czasie spektaklu Anna Smołowicz zdradzi tak, więcej. Tak, zdradzę, zdradzę. Obsesje w Teatrze Studio, zaproszenia pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Powodzenia we wszystkich projektach. A teraz dziękuję i zapraszam. W piosence aktorka Anna Smołowicz. Aktorka jest w tworkach diagnoza, rozdwojenie jaźni, przerost wyobraźni. Zjeść ciastko i mieć ciastko, być w blasku i w potrzasku, być heroiną w serialu, świnią oklaskiwaną, wyśmianą z drwiną, boginią. Rozdwojenie jaźni, przerost wyobraźni. Rozdwojenie jaźni, przerost wyobraźni. Aktorka na prochach, w pończochach, w kaftanie za naruże taniec. Aktorka w depresji, bez pensji, przestała być muzą, wymagała, swoje zdanie miała, za dużo chciała, nie temu dała, co miała. Rozdwojenie jaźni, przerost wyobraźni. Rozdwojenie jaźni, przerost wyobraźni. Aktorka w tworkach, taki jest pełen tytuł tego utworu. Anna Smołowik w swoim recitalu Obsesję zdradza nam trochę tajemnic i trochę prawd o życiu młodej aktorki i o życiu młodej kobiety. W Teatrze Studio na początku grudnia ten recital będzie można zobaczyć, a nazwisko Anny Smołowik warto zapamiętać. Słuchają Państwo programu Trzeciego. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. To zespół Merchandise Telephone. Jeśli chodzi o godzinę, to za 24 minuty 11. O tej porze od poniedziałku mówimy o audiobookach. W sobotę w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchowisko na żywo. W trakcie specjalnego czytania wybitni aktorzy przeczytają fragmenty słynnych dzieł literatury. Na razie jestem bardzo tajemnicza, ale wczoraj o swoich doświadczeniach z pracy przy audiobookach i przy tego typu wydarzeniach mówiła w dopołudnia Magdalena Cielecka. Dzisiaj naszym gościem jest Janusz Gajos. Ja w radio właściwie przez większą część mojego zawodowego życia nie istniałem. Teraz od paru lat się tak zdarzyło, że nagrałem kilka audiobooków, między innymi Pana Wołodyjowskiego, Kubusia Puchatka. No i tu i ówdzie odzywam się w takich przedstawieniach teatru radiowego. Niedawno nagraliśmy z kolegami coś w rodzaju takiej inscenizacji radiowej na temat Zbigniewa Herberta, Prywatna mitologia Herberta. Ja jako dziecko pamiętam, że słuchałem radia wtedy, ponieważ telewizji nie było. Słuchałem różnego rodzaju teatrów radiowych i pamiętam, że te głosy utkwiły w mojej pamięci, w wyobraźni jako nieistniejące postaci, ale przywiązany byłem do tembru na przykład. No to takie wspomnienia ze słuchania radia. No a teraz sam coś próbuję mówić ludziom, tym środkiem się posługując. Mało tego, wziął pan jeszcze udział niedawno w takim czytaniu na żywo. To był Ojciec Chrzestny, odbyło się to u nas w Trójce. Jak pan tamto doświadczenie wspomina? To było takie czytanie na żywo. Ludzie mieli okazję zobaczyć, jak to się dzieje, że ludzie siedzą z kartkami i próbują się przeistoczyć w postaci, które się tam pojawiają w tej książce. Pierwszy raz się spotkałem właśnie z tym sposobem opowiadania przygód różnych ludzi. W takiej kolejności, że najpierw się pojawia narrator, czyli autor, opowiada nam jakąś historię. W momencie, kiedy wchodzą postaci, to się odzywają się głosy aktorów, no i próbują zasugerować, że to są właśnie te postaci, a nie inne. Każda z nich musi mieć swój charakter. No i to już zależy od wszystkiego właściwie. Od adaptacji dzieła literackiego, przez reżyserię, przez technikę nagrania, aż do momentu, kiedy człowiek siada przed tym mikrofonem i zaczyna czytać tę książkę, ale tak jakby sobie wyobrażał ten świat. Więc trzeba się odpowiednio przygotować, wyobrazić sobie, jakby to mogło być, przy czym trudność, czyli pewnego rodzaju okowy, niewola, polega na tym, że się siedzi na krześle albo stoi, no i czyta ten tekst, przygotowany wcześniej, ale jednak nie umiany na pamięć, nie przerzuty przez całą wyobraźnię i przez wszystkie możliwości, które daje żywy teatr. Ciągle chodzi o wiarygodność, bo albo ludzie wierzą, albo nie. Stanisławski mówi, wierzę, albo nie wierzę. I to były jedyne takie najważniejsze z jego uwag. W Trójce w tej chwili słuchaczy naszych zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność, w którym staramy się wyłonić najważniejszy ich zdaniem film 25-lecia. No i jednym z tych filmów jest Ucieczka z Kina Wolność Wojciecha Marczewskiego. To jest jeden z najważniejszych filmów mojej pracy zawodowej. To był film autorski pana Wojtka. On to miał przeżyte. Zmienialiśmy nie tylko dialogi, ale sceny całe w trakcie realizacji. Ja kiedyś powiedziałem, że to można by nazwać filmem proroczym, ponieważ myśmy to zaczęli kręcić koniec 88-89, tuż przed tymi wyborami, które się odbyły w czerwcu i nastała absolutna zmiana. I Wojtek tam, przepraszam, mój Wojtek, to Wojciech Marczewski, przewidział pewne rzeczy, które potem jakby echem odbijają się aż do dzisiaj. Ten film mówi nie wprost, ale mówi, że to nie będzie takie proste. Zmienić się, on to przewidział, że będą olbrzymie trudności, mimo że wszyscy byli zachwyceni, że oto idzie coś, na co tak długo czekaliśmy. I to jest coś bardziej ważnego niż zaleta tego filmu. No ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jakie miejsce wybrać dla bohatera, czyli dla tego cenzora i w jakiej scenerii pokazać go w momencie, kiedy on się zmienia, jakby przechodzi na drugą stronę ekranu. Wchodzi w ten przedziwny film, który się dzieje na jego oczach. Tam on obserwuje bunt aktorów w czasie projekcji filmu. To wspaniałe. No i pamiętam, żeśmy rozmawiali, gdzie to znaleźć, jak pokazać. I w pewnym momencie zadzwonił do mnie, mieszkaliśmy w Łodzi, wtedy kręciliśmy w Łodzi w Grandzie i rano zadzwonił do mnie Marczewski i mówi, wejrzyj przez okno. Ja mówię, nie muszę, bo mam okno naprzeciw łóżka. Co widzisz? Ja mówię, dachy. O! I to jest miejsce, w którym będziemy kręcić tę scenę. Na dachach. Na dachach. W przestrzeni zupełnie oderwanej od normalnego życia. Po dachach chodzą kominiarze, ci, którzy naprawiają dachy, ale

Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut pozostało do 11. Fajny film. W kinach możemy zobaczyć już pełnometrażowy dokument Krzysztofa Magowskiego Sen o Warszawie, opowiadający o życiu i twórczości Czesława Niemena. To też pierwszy tak pełny portret artysty. Na jego temat wypowiada się ponad 60 osób blisko związanych z nim w różnych okresach jego życia, a o filmie z Jerzym Armatą, krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nie wiem, czy byłeś fanem twórczości Czesława Niemena, ale wiem, że poza filmami zawsze bliska była ci muzyka, więc pewnie z zainteresowaniem przyjąłeś film Sen o Warszawie. Tak, z wielkim zainteresowaniem, tym bardziej, że byłem wielkim fanem Czesława Niemena. Właściwie ja miałem taką świętą trójcę polskiej piosenki. To był Czesław Niemen, Marek Grechuta i Tadeusz Nalepa. Każdy inny, a wszyscy wspaniali. Takiego filmu nie było. Ten wspaniały artysta w końcu doczekał się filmu, który jest godny jego wielkości, tak bym to powiedział, bo filmu z 67 roku sukces Marka Piwowskiego ja nie traktuję poważnie. Natomiast Magowski przedstawił bardzo solidną opowieść biograficzną o Czesławie Niemenie, w którym występuje masę osób, zawsze byli blisko tego artysty, poczynając od jego najbliższych, czyli rodziny, poprzez tak zwanych niemenologów, krytyków, muzyków i tak dalej. Aż po Andrzeja Wajdę. Nawet aż po Andrzeja Wajdę. Czego mi brakuje w tym filmie? Na pewno brakuje mi żony Czesława Niemena oraz jego dwóch córek, drugiej żony Czesława Niemena, ale no tutaj siła wyższa. Po prostu te panie nie chciały wystąpić w tym filmie, jak to tłumaczył reżyser, ale jest to bardzo solidny portret i to, co dla mnie niezwykle istotne, że to jest opowieść o wspaniałym artyście, który cały czas szedł swoją drogą, był wierny sobie, jednocześnie widzimy ten cały kontekst. Ten kontekst, czy obyczajowy, czy polityczny, czy rodzinny, czy przyjacielski, jest niezwykle ważny. Także z jednej strony opowieść o artyście, ale nie tylko o artyście. Też o czasach oczywiście, w których żył, bardzo szczególnych, bo w wypadku akurat Czesława Niemena, to ten kontekst społeczno-polityczny bardzo nakładał się na całą jego i twórczość, i życie. To zobaczymy w filmie, ale ciekaw jestem, czy ty właśnie jako fan znalazłeś w Śnie o Warszawie jakiś fragment, jakiś epizod z jego życia i twórczości, który cię zaskoczył? Coś, czego nie wiedziałeś wcześniej? Pewno tak. Wiele było takich rzeczy, szczególnie to uwikłanie Niemena w tą rzeczywistość społeczno-polityczną, a więc stan wojenny, po stanie wojennym, kiedy został wmanipulowany w pewne rzeczy. Ale przyznam, że to nie było dla mnie najważniejsze. Ja ten film odebrałem bardzo emocjonalnie. Przypomniałem sobie czasy, kiedy, nie wiem, jako młody chłopak siedziałem sobie przed telewizorem Neptun, transmisja z festiwalu i nagle wychodzi Czesław Niemen i zanim zaczyna śpiewać piosenkę, mówi coś takiego: panie inżynierze, proszę nie kręcić pokrętłami, sam się będę miksował. To już był jakiś taki szok i nagle zabrzmiał song Dziwny jest ten świat. No to było trzęsienie ziemi. Ja przyznam się, że to jeden z takich momentów, kiedy no ciarki po plecach mi przebiegły, kiedy usłyszałem właśnie ten song. Po czym reżimowa telewizja kasowała te znakomite występy. Tak, a w tej chwili właśnie filmowcy często przywracają. Oglądamy Miasto 44 i nagle słyszymy Dziwny jest ten świat. Oglądamy Mojego Nikifora i nagle słyszymy Dziwny jest ten świat. Okazuje się, że ta piosenka czy pieśń ma taką siłę swoim pewnym uniwersalizmem i taką ponadczasowością, że pasuje do takich filozoficznych uogólnień. To piosenka, ja to dokładnie zbadałem, najczęściej pojawiająca się w polskich filmach. Drugim takim songiem jest Ta nasza młodość Zygmunta Koniecznego, do tekstu Tadeusza Śliwiaka, która też często w takich jakichś nostalgicznych podróżach jako pewne podsumowanie się pojawia. A Dziwny świat po prostu nie starzeje się. Cały czas brzmi i cały czas jest niezwykle silnym pod względem emocjonalnym songiem.